Más sáv. Közel 20 évvel ezelőtt kisfiú koromban kaptam én egy szovjet gyártmányú elektromos orgonát, amit még a moszkvai olimpiáról hozott haza nekem valaki. Az volt a nagy előny ennek a játékszernek, hogy otthon használhattuk és zenélhettünk vele én és a húgom. Itt van most valaki velem, aki elérte már azt, hogy otthon, a saját otthonában használhat igazi szintetizátort. Ez már nem, hogy nem olyan, mint az egyszólamú kis szovjet gyártmányú orgona, és nem is olyan, mint egy Casio kis szintetizátor, hanem azért ennél sokkal komolyabb. És itt van ebben a szobámban körülbelül a egy ötödét vagy egy negyedét elfoglalja ennek a helyiségnek, itt az egész ketyere. Hát én Dragon György vagyok, talán a modern idők hallgatói már ismernek, mint zenészt is, meg mint közreműködőt is. Hát azért foglalja el ezt a rengeteg helyet ez a ketyere, mert külön billentyűzet, külön szintetizátor, egy külön monitor, külön számítógép, tehát itt végül is négy elektronikus részből tevődik ez össze, számítógépen fut egy szekvenszer program. Ezeket a hangszereket fogjuk mindjárt megszólaltatni, de előbb bemutatkozom, én Szilágyi Árpád vagyok, itt a Modem Idők, és a Headline után folytatjuk. A mai téma zene és számítógép, fanyalgó felhangokkal. Majd már-már kialakulna az első tétel, amikor valaki odahajol a Szilárd géniuszhoz, és a fülébe súgja. Mester! Enter! Még elveszíti az egészet! Megszólal Dés László, a neves zenész notebookkal komponál. A zene birodalma az csodálatos, digitális technika és komputer nélkül is, viszont fordítva is igaz, tehát akik csak a hagyományos muzsikálásra foglalkoznak, azoknak meg azt javaslom, hogy egy picit ismerkedjenek meg ebben a világgal is. Ingyen lemez a neten, Tolcsvai László és Müller Péter Sziámi MP3-ban. Úgyhogy megszűnt az a csoda, ami eddig mondjuk egy ilyen hangfelvételt jellemzett volna, nevezetesen, hogy az a bizonyos master tape, az hétfekétes titok volt, és az volt az etalon, azt szólt a legjobban, és csak is az egy szólt jól. Lesz még infószótár PC tip, ez a Modem Idők, a számítógépes rádióműsor. A Modem Idők honlapján található egy fontos felirat, archívum. Meghallgathatóak a régebbi műsoraink több évre visszamenően. A webhelyet a Hungary Network gondozza, a cím net.hu/modemidok. Ott hagytuk abba az előbb, hogy elkezdted elmesélni nekem, hogy milyen ketyerék vannak. Van például itt egy igazi számítógép, teljesen szétboncolva, mert lógnak belőle a kábelek, de nem ezt használod most, hanem egy régebbi gépet. Az az igazság, hogy két számítógépen van, talán ezt az ismerőseink tudják, egy PC, amit épp most nem használok, és szét van boncolva, illetve egy Amiga, és az Amigán szekvenszerelek. A PC-vel is lehet, tehát mindenki, aki PC-s, nyugodtan nekiállhat PC-vel is szintetizátorkodni. Én Amigához szoktam hozzá az elmúlt 5-6-7 évben. Mutass is akkor valamit? Most megmutatom a dobtracket, tehát a dobolási részét ennek a dolognak, úgy belelapozunk a közepébe. Ne tévedjen a kedves hallgatóit, most Dragon György nem a dobszerkó mögé ült be, hanem a hangszorokon keresztül hallatszott a dobfelszerelés. Hiszen kibekapcsolgathatom a hangszereket, ez sokkal praktikusabb, mint az igazi zenészeket elküldeni, mondjuk pizzázni vagy kávézni. És most például néhány kattintással kikapcsoltam a basszust, meg kikapcsoltam a szólót, és itt már csak a kíséret marad, egy pillanatra ebbe is bele tudunk hallgatni. Közben a hallgatók számára hadd mondjam, hogy a képernyőn ilyen sávok láthatóak. Gondolom, hogy a partitúrához hasonlóan az egyes hangszereket jelképezik. Sőt, meg tudom én ezt mutatni partitúra formájában is. Ezt akár gitártablatúrában is. Aki tudja, aki gitározott már életében, az tudja, hogy ez mit jelent, tehát hogy milyen húrokat kell lefogni a gitáron. A csíkok azok a hangokat reprezentálják ebben az esetben, méghozzá azt, hogy melyik hang mennyi ideig szól. És hát meg is fogjuk majd hallgatni a kész művet majd a riport befejezése után a Modem Időkben. A zeneszerzés ezzel a hangszerrel úgy történik, minthogyha egy papírra rendes ötvonalas kottában megírnád a partitúrát, csak hogy éppen a végén ez a kotta meg is szólal. Annyi a különbség, amit még Mozarték nem tudtak megtenni, és ami a digitális forradalomnak az egyik gyermeke, hogy a kivágom, másolom, oda másolom, ez működik, tehát hogyha én elkészítek egy rövid basszus szólamot mondjuk, azt nem kell följátszanom 10 percen keresztül, hanem tudom másolni, tudom ezt csúsztatni leföl, tehát nem kell nekem erre újra bepötyögnöm bármit, egyszerűen tudom változtatni a hangszereket egy gombnyomással, tehát hogyha egy dallam elkezdődik egy fuvolán, akkor nekem csak egy gombnyomás oboára átállítani ezt, és nem kell ezzel külön gondot okoznom. Van fantasztikusan jó mixerem, tehát én tudom ugyanúgy keverni a hangot, hogy halkuljon, vagy jobbra-balra szóljon. Tehát mindenféle olyan funkciókat lehet tud ez a szoftver, amit egy egyszerű stúdió tud, amit Mozarték nem tudtak. Nagyon nagy hátrány a Mozartékhoz képest, hogy a szintetizátort vezérlés nem a szimfonikus zenekart, amit mondjuk egy igazi karmester tud igazán jól vezényelni, és mindösszesen 16 sávot tud. Ha belegondolunk, hogy mekkora egy szimfonikus zenekar, ott 16 sáv kevés lenne, hogyha minden hegedűst külön akarnánk megjeleníteni. Természetesen vannak olyan szoftverek, amik egész szimfonikus zenekarnyi szintetizátort tudnak vezérelni, de hát az nem hobbistáknak való, sem pénzben, sem tudásban. Közben épül ez a zene, és már ide több szólamot fogunk bekeverni, és meghallgatni, hogy mit is írtál nekünk most. Hát egy rövid meglepetéssel készültem már régóta, beszélgettünk erről a stúdióban és az adásban, ezt bevallhatjuk a hallgatóknak, hogy én ezt el fogom készíteni, mára elkészült, és hát akkor most prezentáljuk is. Hát halljuk akkor. Akinek jó fülhallása van, az ráismert, hogy ez bizony a modem idők szignálja, majd mindjárt egészben is meghallgatjuk, nem így mikrofonon keresztül hallgatva. Mondd, Gyuri, ezt mennyi ideig készítetted? Körülbelül olyan 30-40 perc betellett. Tehát pont a digitális vágási és másolási lehetőségek miatt fogtam magamnak a művészi szabadságot, hogy Varga Szabolcs dalát kicsit átdolgozzam a magam szájíze szerint. Megmondom őszintén mindenkinek először, hogy életem első funk stílusú zenéje ez, tehát mindenki örüljön. A zene és a számítógépes komponálás, erről beszélünk a mai műsorban. Néhány nappal ezelőtt hirdettek eredményt a Vázsonyi Várkör Egyesület zenei pályázatán. A Nemzet Dalai, ez volt a pályázat címe, és több kategóriában indulhattak a számítógépes zenészek. A vonalban itt van két kategória győztes, Györfi Máté Nagyvázsonyból és Pálmai Krisztián Drégely Palánkról. Jó estét, sziasztok, itt vagytok? Igen. Igen, itt vagyok. Máté, te igen fiatal vagy, 13 éves, mit dolgoztál fel? Hát az esigazesőt és a megforma közelemet izoltárja. Ezt az otthoni számítógépeden készítetted? Igen. És mióta zenél számítógépen? Hát olyan 3 éve. És hogy kerültél vele kapcsolatban? Hát amikor az első hangkártyát megkaptam. És aztán hogy kezdtél el zenélni? De ismertél, hogy ezzel lehet akár zenélni is? Hát ő volt hozzá egy program. És aztán? Hát aztán úgy próbálkoztam, és egyre jobban ment. Gondolom, hogy nem csak népdalokat dolgozol föl, hanem más zenékkel, más műfajokkal is próbálkozol. Hát igen. Például? Hát mindenféle, nem tudom most. Hát akkor Máté, gratulálunk a kategória győzelmethez, és akkor egy picit hallgassuk meg, hogy Krisztián milyen zenét írt. Ez, amit hallottunk, ez Máté dala volt, amit az előbb is említett, és akkor nézzük, hogy Krisztián milyen dalt írt. Krisztián, egy komplett zeneművet adtál be a pályázatra, nekem leginkább ez a balkán variáció tetszett a leginkább. Ezek szerint te is zenész vagy? Hát igen, én zenész vagyok, igen. De nem igazán ezzel foglalkozol, hogy igen, balkán melódiakat dolgozzál fel. Hát igen, igen. Hát én voltaképpen egy tanár vagyok, egy általános iskolai tanár, egy kis faluba tanítok. Éneket? Honton. Igen, éneket is, történelmet is, mert én történelmének szakos tanár vagyok. Most végeztem Egerben, a tanárképző főiskolán, és fölvettek, most még tovább tanulok, fölvettek a zeneművészeti főiskolára. Hát ehhez gratulálunk meg a díjathoz is. Ezek szerint neked ez egy hobbi a zenélés, hát amellett, hogy ezért ez nagyon jól szól, ez a balkán variáció. Igen. Nehéz számítógépe zenét szerezni? Nem nehéz. Nagyon is könnyű, csak az a nagy hátránya, hogy épp ami egy zenét zenévé tesz, az nincs benne meg szerintem, sajnos. Mire gondolsz? Hát például egy igazi zenében vannak ilyen kis levegővételek. Uh-huh. Tehát ezt úgy hívják, hogy ilyen agogika. Tehát kis levegőt kell venni. És hát a számítógépnél ezt nem lehet megoldani, hogy kis lassítás legyen benne például. Egyébként én, mint zenész, azért hadd tegyek hozzá még ennyit, hogy én is szoktam úgy komponálni, hogy a levegővételt is belekomponálom. Tehát akkor lehet mégiscsak gépen? Elvi szinten lehet. Nem úgy fog kijönni, mint valóságban, tehát mint az igazi művész, amikor levegőt vesz, illetve az igazi hegedűs, amikor emeli éppen még a vonót. Igen. De ennek ellenére ki lehet azért ezt számolni, hogy körülbelül hány másodperc telik el azzal, hogy egy szakszofonos fújja a szakszofont, és mikor kell levegőt vennie, és ezzel is sokkal természetesebbé lehet tenni egy szintetizátoros szakszofon. Szóval. Igen, csak meg ott van a gond, hogy a levegővétellel egy kicsit későbbre kerül a ritmus. Tehát... És akkor már összezavarodik, ugye? Persze, igen. Azt említetted nekem, Krisztián, hogy együttesekben is játszottál. Igen. Használod majd későbbiekben is még mindezek ellenére a számítógépet? Hát kombinálni szeretném a kettőt, tehát a számítógépnek nagyon sok előnye van, tehát ezt nem szabad csúdba dobni, de kombinálni szeretném, hogy élő hangszerekkel kikeverni egy hangzást, és azt kombinálni midivel, hát meg ilyenek. Esetleg a történelmi órákon is használhatod majd a gépet, például a balkán zene bemutatására. Igen. Köszönöm szépen, gratulálunk mindkettőtöknek, és ezután Fanyalgó Gróf Köszönöm. Miklóstól. Grófi Fanyalgás Szilágyi Kukasz digitális zenekarába, avagy korszerű darabban számítógépnek a helye. Elképzelem az agmestert, amint küszködve a bensőjében dúló mondanivalóval, egymás után dobálja el félig megért hottáit, halomban állnak a vázlatok, a téboly határán tantaluszi kínok közepette születik a mű, majd már-már kialakulna az első tétel, amikor valaki odahajol a zilált géniuszhoz, és a fülébe súgja. Mester! Enter! Még elveszíti az egészet! Napjaink Beethovenjének egyáltalán nincs könnyű dolga, még akkor sem, ha a számítógép hihetetlen lehetőségek egész tárházát is vonultatja fel, sőt, éppen ezért. 1999 zseniének ugyanis a jelek szerint mindenképpen fel kell fedeznie valami olyat, amit csak is számítógéppel lehet előállítani. Valamire való mai szerző nem engedheti meg magának, hogy legalább egyszer az életben ne próbálja beleerőszakolni valamelyik darabjába ezt az ördögi eszközt. Ennél fogva itt is ott tartunk, mint például a leveleinknél. Számolni a számítógép létével sokkal több energiába kerül, mint magára az alkotásra figyelni. A számítógép felhasználó darabok általában a számítógép kedvéért íródnak. Az élvezhetőség, netán az őszinte emberi érzelmek nem igen rúgnak labdába a korszerűség kívánalmaival szemben. Napjaink sikerembere a tudományos zeneszerző, aki a maga szempontjából pontos jelleggörbékkel alátámasztott nyiszogást és nyekergést hoz létre, csak tudnám, mi készteti erre a cselekedetre. Így aztán van egyfelől a számítógépével kettesben agonizáló szerző, valamint a közönség, aki magacsul ragaszkodik analóg Schumannjához vagy egy Pucciniéhez, akiket láthatóan nem zavartak túlságosan az alkotásban a Windows Music Shop zavaros utasításai. Leszámítva a számítógép adta archiválási lehetőségeket, meg egyszerűbb zenei textúrájú rocknyekergések, áltiroli umcacca umcaccák, dobprogramok, 3+2-k és hasonló kívánalmainak kielégítését, a számítógép, hála Istennek, pont a lényeg táján nem rúghat igazán labdába, ugyanis nem definiálható, hol is rejtőzik valójában a lényeg. Tudjuk-e vajon, hogy hányfajta változó pillanatnyi hatása inspirálta mondjuk Frederick Loew páratlan zenei gírlandjait? Hogy épp miért jó a csavart fel a szőnyeget, hogy vajon miért borzong meg az ember, ha az émol hegedű verseny végső nekifutásra készül Mendelssohnnál? 6 milliárd számítógép rohangászik szerte a világon, darabonként közel 10 milliárdnyi alkatrésszel, mindezt másfél liternyi térfogadva zsúfolva össze, de még maga a Mendelssohn nevű szuper számítógép sem tudta pontosan, mitől lesz mindenen túli az a program, amely émol hegedű versenyként programsorok ezreit aktiválja, hogy olyan választ váltson ki, melyet nincs számítógép, mely értelmezni tudna. Sok mindent megtudhatunk a csodáról, a csoda környékéről, de az invenció illogikus szépsége valószínűleg mindig is megfoghatatlan, s így számítógépesíthetetlen marad. Mint egy utolsó lehetőségeként valakinek, akinek kezében ott rejtőzik az igazi program. Mendelssohnról annyit érdemes tudni amellett, hogy zseniális zenész volt, jómódú szülők gyermekeként. Ő kipróbálhatta egy igazi zenekaron a különféle zenei eljárásokat, mert meg tudták ezt fizetni. A mai zenészek viszont nem így csinálják, hanem számítógépet használnak. Erről beszélgettünk Dés Lászlóval. Te, aki klasszikus zenész vagy, méghozzá elismert klasszikus zenész, te hogyan tudod felhasználni a digitális technológiát? Én egy jó pár éve ráálltam arra, hogy otthon komputeren előkészítem a munkáimat, és aztán egy floppyval a zsebemben elmegyek a stúdióba, és tulajdonképpen a számok, a dalok, vagy a darabok szerkezete már ott van floppin. Ezt most már továbbfejlesztettem ezt a dolgot, hiszen kiszámíthatatlan, hogy melyik stúdióban milyen zenei szoftveren dolgoznak, mint egy táskát, összecsukom a laptopomat, és avval a zenei szoftverrel, amivel én otthon dolgozom, besétálok a stúdióba, és tulajdonképpen a laptop hajtja meg aztán az ottani szemplereket, keyboardokat. Magyarul nem lehet félreértés. A jazz meg az lemez, ott úgy határoztunk, hogy egyszer az életbe kipróbáljuk, hogy milyen lenne külföldön egy világhírű stúdióba keverni. De mivel ott nem alkalmaznak ilyen komputer technikát, zenei szoftvert nem alkalmaznak, magyarul nekünk el kellett vinnünk az összes számnak az alapjait egy komputeren. És erre természetesen a legalkalmasabbnak, hiszen repülővel mentünk, a legalkalmasabbnak egy laptop látszott. Arra remekül használható otthon a komputer, hogy a hangszerelési ötleteket, felrakásokat kipróbálni valóban szempler hangokkal, ami soha nem lesz ugyanolyan, mint egy élő hangszer, de minden esetre a hangzást, a dolognak a tempóját, ez csomó mindent ki lehet próbálni. Továbbra is azt persze azért hangsúlyoznám, hogy minden az ízlésen múlik. Tehát azt gondolom, hogy mindent lehet jól használni, a szemplereket is, meg a szintetizátorokat is, meg mindent lehet rettenetes rosszul használni, vagy ízléstelenül. Hát ha valaki ért a technikához, akkor már össze tud eszkábálni ilyen, hogy mondjam, szerkesztési alapon, szemplerhangokból, hangmintákból mindenféle mókát, ami körülbelül úgy folyik, mint a közértbe az kérek öddek a párizsit, tíznek a szalámit, és 30-nek a sajtot. És akkor ezt így ezeket a dekákat, a dekázással egyszer csak kialakul valami zenei hangkép, amit aztán különböző ilyen műfaj jelnevezésekkel illetnek, és elkezdenek működni. Most már lemezen is, nem csak a diszkóklubokban. Én mindenkinek azt tanácsolom, aki ilyesmivel foglalkozik, hogy a zenei ismereteit bővítse, akármilyen rafinált módon úgy tűnik egyébként, hogy ez tágítja a mi zenei világunkat, és az érdekes, bombasztikus hangzások, és a fantasztikus sound, és a nem tudom mi, hogy ez nem így van. Én azt gondolom, hogy egy nagyon leegyszerűsített, beszűkült világ. A zene birodalmas, csodálatos, digitális technika és komputer nélkül is. Viszont fordítva is igaz, tehát akik csak a hagyományos muzsikálásra foglalkoznak, azoknak meg azt javaslom, hogy egy picit ismerkedjenek meg ebben a világgal is, mert a kettőből együtt lehet nagyszerű dolgokat csinálni, végtelen a lehetőség, és nagyon izgalmas dolgokat lehet létrehozni. Kedves Kedves barátom, szeretném felhívni figyelmedet, hogy érdekes vállalkozásba fogtam. Müller Péter Sziámival közösen készített Kapcsolj át című kereskedelmi forgalomban már nem kapható CD-m dalait MP3 formátumban letölthetővé teszem a szörfözők számára. Baráti üdvözlettel, Tolcsvai László. Ez a levél érkezett a héten, és ez a dal szól most is. Ezek után természetesen felhívtam Tolcsvai Lászlót. Itt van egy tendencia a világon különben, ami mondjuk ezzel a digitalizálással elkezdődött, hogy tulajdonképpen hát most már minden másolható. Szóval egy CD-t, aki megvesz, az gyakorlatilag megvett egy master anyagot, mert azon olyan információ, most elektronikusan értem, olyan információ található, ami alkalmas akár hány kazetta legyártására, vagy nem tudom, mi csodára. Úgyhogy megszűnt az a csoda, ami eddig mondjuk egy ilyen hangfelvételt jellemzett volna, nevezetesen, hogy az a bizonyos master tape az hétpecsétes titok volt, és az volt az etalon, az szólt a legjobban, és csak is az egy szólt jól. Most már minden jól szól, most már a legutolsó háztartásban is van egy komputer, ami hát tökéletes hangminőséget tud biztosítani. Én szerintem egy bizonyos fokig követhetetlen folyamat. A múlt század előtt nem volt ilyen, hogy szerző jogdíj. Tehát gondolom, Mozart megkapta a szobáját, meg a ellátását az őrgrófnál, ahol vendégeskedett, és írta a remek műveket, és ez a dolog nem függött ilyen módon össze, mint a mai világban, hogy jogok vannak, meg reklámipar, meg show business, meg mit tudom én, szóval mindenhol benne van a pénz a dologban. Tehát amikor egy ilyen másolható minőség belelép a képbe, akkor tulajdonképpen visszakerülünk szerintem ebbe az eredeti mozarti állapotba. Hát most bárki most letöltheti onnan az internetről az én számomat, és azt csinál vele, amit akar. Én nem tudom követni, hogy Ausztráliában mit csinál a számommal, vagy Japánban, vagy Kiskunhalason. Tehát ezzel egy olyan lehetőséget adunk, ami mondjuk egy ilyen furcsa helyzetet produkál. Én azért mentem ebbe bele, mert ez 1993-ban írtuk ezt a lemezt, a Kapcsolját című lemezemet a Sziámival, Müller Péter Sziámival, és ezt akkor egyetlen kiadó sem vállalta fel, hogy ezt a lemez tematikailag, meg egyáltalán, hát most nem ilyen, nem arról szól ez a lemez, hogy süt a nap, én szeretlek téged, te szeretsz engem, hanem hát ennél komolyabb dolgokról. És ezt akkor egyetlen kiadó sem vállalta föl, csak egy kis kiadó, aki aztán nem tudta terjeszteni, és mégis azt tapasztaltuk, hogy erről a lemezről egy csomó szám, olyan, mint a 68 című számunk, például az mondjuk a Diáksziget himnuszává vált, tehát fogalmam sincs, hogy a srácok hol szerezték be ezt a lemezt, a rádiók nem játszották, az a pár ezer darab, amit gyártottak belőle a hip-hop perkelt, tehát valószínűleg ilyen másolások útján ismerték meg. Itt mondjuk én nem elkeseredésemben teszem az internetre, vagy engedtem meg a barátomnak, hogy tegye fel az internetre ezt a lemezt, hanem miután ez a lemez, ez egy különös sorsú lemez, ezért gondoltuk azt, hogy erről a lemezről ezeket a számokat kvázi felszabadítjuk, éppen ez az én tulajdonomban, meg a Müller Péter Sziámi tulajdonában van-e jogilag ezek a hangfelvételek, tehát nézzük meg, hogy milyen a hatása egy ilyen dolognak. Most csak annyit mondhatok, hogy aki ezt a régi lemezt, ezt a 93-as lemezt meghallgatja az interneten, ez már előszele annak a lemeznek, amit most csináltunk. PC tippünk következik Bognár Ákostól, a PC World munkatársától. A egyik legjobb technológiai gyorsítás, hogyha két modemet használunk. Végül is ez a képlet marha egyszerű, hiszen 1 + 1 = 2, pontosan kétszeres sebességet érünk el akkor, hogyha két modemet tudunk használni. Ez nem ilyen egyszerű persze a gyakorlatban, hiszen nem lehet csak úgy egyszerűen fogom rádugom a két modemet a gépemre, hiszen hogy fogom azt használni, de megvan erre a módszer. Például a Diamond is fejlesztett egy ilyen kártyát, egyetlen egy kártyán két modem kap helyet, ez be kell dugni a gépbe, egy mellékelt szoftver segítségével pedig végül is ezt a két különálló erőforrást egyesíti. Ez nem jelenti azt ugyan, hogy 100%-os növekedést fogunk elérni, egy olyan 60-70%-ot lehet általában mérni, hiszen maga a telefonvonal, meg egyébek ezt mindenképpen visszafogják. Egyébként úgy működik a szerkezet, hogy a két modem, az két telefonvonalat is igényel, tehát már is nem olyan egyszerű a dolog, illetve két internet szolgáltatót, hiszen két önálló számlával kell rendelkeznünk ahhoz, hogy két különböző szolgáltatóhoz be tudjunk jelentkezni, de innentől kezdve azonban, hogy ez a kapcsolat föláll, elmegyünk egy bármilyen internetes címre, a két modem a mellékelt szoftver segítségével közösen fogja leszipkázni azokat az adatokat, amelyekre szükségünk van. Így fog gyorsulni a modemezés. Viszont akkor dupla akkora lesz az internetszámlánk is, meg a telefonszámlánk igen, is. Hát ez csak zsíros pénztárcájóknak ajánlott. De technológiáról van szó, ez pedig adott. Van-e még más módszer gyorsítása? Nem gyorsítások, de ilyen apróbb kiegészítések vannak, amelyeket az ember a mindennapi használat során amúgy is fel fogja ismerni, hogy mi az, amit tennie kell. Beszéltünk az előbb a gyorsítótáról, ezeknek érdemes figyelni a méretére, ezt meg lehet határozni, hogy akár a 1-2 megabájt vagy kilobájttól egészen több 10 gigabájtig tudunk akár gyorsítani. Attól függően, hogy milyen helyeket, milyen rendszerességgel keresünk föl, érdemes ennek a méretét beállítani. Hogyha sok különálló helyet, tehát nem hasonló szerkezetű és tartalmú oldalt keresünk föl, akkor érdemes ezt kicsire hagyni, hiszen úgy sincs jelentősége, nem fogja tudni honnan fölismerni, hogy mi már ott voltunk. Ha viszont egy-egy oldalt, egy mondjuk a CNN-nek a news oldalát, a hír oldalát állandóan minden nap még nézzük, akkor érdemes ezt a cache-t a lehető legnagyobbra tenni, hát persze észszerű korlátok között, hiszen így nem fordulhat elő az, hogy egyszer csak betelik ez a tár, és kénytelen lesz régebbi állományokat letörölni ahhoz, hogy újabbak férjenek el. A számítógépes zenélésről volt szó, de most egy kis nyelvészet, Bódi Zoltán. Már régóta izgat engem, hogy mi a periféria a számítástechnikában, mert ugye a nem számítástechnikában tudjuk, hogy ez egy görög eredetű, nagyon közismert jövevény szó, annyit jelent, hogy valaminek a külső része, széle, a városnak a széle, városnak a perem, ugye ezt is szoktuk mondani, de a szaknyelvben annyit jelent, hogy külső berendezés a számítógépnek ugye a központi egységén kívüli része, amelyik adatkommunikációra szolgáltat, adattárolása, adatbevitelre vagy adatkiadásra. Vagyis a külső nem azt jelenti, hogy a dobozon kívül, pontosan, hanem a központi egységén kívüli rész. Ami lehet a dobozon belül is, például a RAM, az csak a dobozon belül van, a modem mondjuk lehet belül is, de lehet kívül is, a merevlemez az ugye bent van, stb. Tehát nem feltétlenül a házhoz való irányultság itt a lényeg. Magyarán szólva adatkommunikációs eszköznek is mondhatjuk szerintem, de ez az én találmányom, vagy adategység, hogyha még rövidíteni akarjuk, csak ez egy baj van, hogy ugye nem terjedt el, meg hát hiába frappáns mondjuk teszem fel, hát ezt ismerni kellene, meg lehet, hogy a periféria az jól bejáratott fogalom. Csak mondom, engem az zavar, hogy a köznyelvben más a jelentése, mint a számítástechnika. Nem tudom, Zoli, tudod-e, hogy a periféria szó, amióta a számítástechnikában elterjedt, azóta a párkapcsolatokban is elterjedt, ugyanis főleg számítástechnikával foglalkozók körében az urak barátnőit szokták így jellemezni, hogy a perifériádat hoztad magaddal. Aha, ez olyan, mint a user, a nem csak a számítástechnikát használó felhasználókra is szokták mondani, hogy nem, te még egy olyan egybites user vagy, aki még nagyon kezdő ember vagy, nagyon kezdő szakember vagy. Infószóltál jövő héten is. Néhány hír itt a műsor végén az Infomán rovatunkban, de előtte én hadd idézem ifjabbi Podoski Péter levelét, ő azt írta nekem hétfőn, hogy tetszik a műsor, esetleg minden hétköznap le lehetne adni egy 15 perces adást, és kéri, hogy ez egyik héten majd a honlapozgató rovatban nézzük meg az ő honlapját. Én meg is néztem az ő honlapját egyébként, miután átküldted nekem a levelet. Elmondom őszintén a véleményemet, lehet még fejlődni, de majd foglalkozni fogunk olyan honlapokkal. Kérünk minden hallgatónkat, hogy írja meg, ha van saját honlapjuk, és egyik honlapozgatónkban majd szép csokrot fogunk kötni ebből. Másik hallgatónk, Margetán Zsombor is írt nekünk egy rövid levelet. Nagyon jó a műsor, az ideje elég kevés, de ha több lenne, az se lenne elég. Egyébként mi is így vagyunk ezzel. Kérjük Zsombort, hogy a Petőfi Adófő szerkesztőséghez küldje az ilyen típusú levelet. A megfelelő illetékeshez, ugye. Most már kezdem unni ezeket a pozitív leveleket, valaki írhatná azt is, hogy nem tetszik neki a műsor. Hát de inkább akkor neked, nekem ne. Na egy hírt mondjál. Egy gyors hírünk van, méghozzá mai hír. A Szabaddemokraták Szövetsége egy törvényjavaslatot terjeszt az országgyűlés elé az információs társadalommal összefüggő legfontosabb feladatokról. Folytatnák az előző kormány által elindított Sulinet programot, meghatároznák, hogy a közhatalmi szerveknek mely információkat kell nyilvánosságra hozniuk az interneten keresztül, és nagyon fontos, és eltörölnék az informatikai termékek vámját. Én nagyon szurkolok nekik, hogy ez sikerüljön.